Megnéztem az összes magyar filmet az elmúlt 10 évből, és lenne mit mondanom róla. Szeretnék ügyfelem határozott utasítására pár mondatot szó szerint felolvasni. Jó, elkezdtem valahol, aztán valami lesz. Most már bizonytalanodtam, hogy mi a jó válasz. Tiszteljük saját és egymás vágyat. Mi van, te hülye, mit te lehetek? Láttad azt a filmet? Végül magam is azt hittem, megtörtént. Kabbe! Az utolsó szó jogán leleplezem ezt az aljas eljárást. Minek vagyunk mi még együtt? Mondja, hogy ne tegy ebben a városban, senki nem látott, senki nem hallott semmit. Ki az a zsarnok? A hazádnak rendületlenül légy híve. És már ugye elvenni. És ez valakinek bejött? Ja, lehet, hogy csak simán maszturbál, agyban kirám. De azon gondolkodtam, hogy lesz-e olyan idő, amikor nevetni fogunk ezen az egészen. Hát ez kurva jó. Mindig is filmekkel szerettem volna foglalkozni, és azért, mint tudjuk, van magyar filmgyártás, és olyan kínosan éreztem magam, hogy nem ismerem a magyar filmeket. És akkor gondoltam, hogy megnézek 50-et. Aztán rájöttem, hogy az 50 az nagyon kevés, mert az elmúlt 10 évet nem fedi le. Úgyhogy akkor gondoltam, hogy megnézek 100-at, és aztán végül, ahogy bővült a lista, rájöttem, hogy minimum 130 magyar film készült az elmúlt 10 évben, ami nagyon sok. Gondoltam, akkor már csinálok valami olyat, amit még senki nem csinált, és mindet megnézem. Úgyhogy ez csak egy ilyen kis bevezető rész, ami azért is van, hogy végre úgy érzem, ott tartok, hogy el tudom kezdeni az első résszel. Kitűznék pár dolgot. Az első, és tudom, hogy sokan nem fognak velem egyetérteni, de ezek csak vélemények lesznek. Nagyon sokan nem fognak egyetérteni velem. Az is fontos, hogy nem mérvadó ez a lista, az én listám, bár amiatt annak tűnhet majd, hogy ilyet még senki nem csinált, amúgy azért közben rájöttem, hogy miért nem. De erre majd visszatérünk. Sokan sok magyar filmet láttak, de valószínűleg én leszek az egyetlen, aki tényleg minden filmet látott az elmúlt 10 évben, ami magyar. Nehezen hiszem el, hogy ezt valaki utánam csinálja, és még ha valaki sok magyar filmet látott, akkor se láttam mind, szóval ilyen szinten tényleg mérvadónak tűnhet ez a lista, hogy nincs más lista, ami ellen mondjon nekem. És ha most valaki azt mondja, na majd én megmutatom, majd én is megnézem mind a 130 magyar filmet elejétől végig, akkor majd rájöttök, hogy na jó, ez talán mégiscsak egy kicsit nem olyan egyszerű. Ja. Az sem biztos, hogy az én filmes ízlésem túl kifinomult, sőt biztos, hogy nem. Sok filmet láttam már, tanultam filmezést, szeretem ezt tanulni, hogy mi mitől működik, ilyen szinten technikailag is, meg így folyamatosan képzem magam filmek terén, de attól még az én ízlésem nem ilyen kifinomult, hogy úgy mondjam. Nem fogok egy filmet csak azért feljebb értékelni, mert valami fontos témáról szól, vagy tele van nyomorúsággal és nyomaszt, és akkor én úgy érzem, hogy most erről nem mondhatok rosszat, mert ez szokott lenni, vagy művészfilm, és félek, hogy én nem értettem meg, ezért a jókat fogok mondani róla, nem. Elég szigorúan vettem a dolgokat, és biztos, hogy nagyon sokan meg fognak sértődni, mert tudom, hogy mennyire, hogy nem is azt mondanám, hogy belterjes, de azt is mondanám, hogy a magyar filmipar elég belterjes, és nyilván itt eljut hozzájuk minden dolog, főleg, hogyha egy ilyen nagyobb volumenű sorozat lesz. És sokan meg fognak sértődni rám. Mondták már youtuberek, akik foglalkoztak magyar filmekkel, hogy igen, meg tudnak sértődni. Ez van. Nehogy azt higgyetek, hogy végig csak fikázni fogok mindent. Vannak jó magyar filmek, de úgy, hogy mindet láttam, így még inkább tudom értékelni őket. És mindegyikhez pozitívan állok hozzá, de azért nyilván lesznek rossz filmek. És tényleg olyan értékelhetetlen filmeknél is láttam, hogy a kritikusok méltatják, hogy fel se fogom. Úgyhogy ilyen szinten néha ellene megyek majd a közvéleménynek, vagy legalábbis a kritikusok véleményének, de sokszor a nézők véleményének is. Ne haragudjatok. Kiszámoltam, hogy nagyjából azzal, hogy a filmeket megnézem, utána mindegyikről hosszan leírom a kritikámat, hogy ne felejtsem el, aztán fel kell venni a videókat, megvágni, mindegy. Szóval ilyen sokat nem dolgoztam még videókkal, mindegyik magyar filmes videó nagyjából egy hét munka lesz, 40 órára számoltam ki, az egy hét munka, nem egy annak, akinek rendes munkája van. Nyilván befolyásol, hogy valamit fél éve láttam, valaminél meg frissebb az élmény, ez befolyásolhatja, hogy mit mondok, de próbáltam mindig úgy megírni a kritikákat róla, hogy nem rögtön, hanem aludtam rá egy vagy két napot, de megnéztem a jegyzeteimet, és így megemészettem, hogy mit láttam, és na, és utána írtam meg, hogy mit gondolok a filmekről. A felépítés sokat változott, de végül az lesz a nyerő, hogy 10-esével megyek végig a filmeken, időrendben. Most van 2021, úgyhogy 2012 volt 10 éve, úgyhogy onnan indulunk. 2012-ből indulunk, és 10-esével szépen lassan, úgy hiszem, hogy nagyjából 13-14 videó alatt eljutunk a jelenig. Aztán, hogyha beírjuk a jelent, onnantól meg folytatom, lehet, hogy onnantól már nem 10-esével, hanem 5-esével, de mindig, ha összegyűlik 5 magyar film, akkor azt újra folyamatosan elmondom róluk a véleményem, mert mondhatom, ha már elkezdtem, akkor ha végre behozom magam, és már a jelenbe leszünk, akkor is folytatom ezt a dolgot. Majd azért lesz egy külön rész arról is szerintem, hogy így általában mik a magyar filmekkel a tapasztalataim, mondjuk 100 film után már le lehet vonni pár dolgot, úgyhogy akkor lesz egy ilyen különleges epizód is. Szerintem majd lesz olyan is, amikor ti kérdezhettek bármit a magyar filmekről, és ha valaki, akkor majd ezek után én meg fogom tudni válaszolni remélhetőleg a dolgokat. Szóval sosem lesz vége ennek a sorozatnak, de azt megígérem, hogy mindenképp idén még beérem a jelent. Ezt talán megígérhetem, bár sok filmet kell még megnéznem, de így ezt próbálom teljesíteni, hogy nem, mostantól nem minden héten lesz. Jövő héten kezdjük, de utána lehet, hogy kimarad pár hét, mert amúgy is nyaralni megyek, de utána így visszatérő dolog lesz, főleg szombatokon ez, hogy haladunk ezzel a listával. És nem egymás után minden héten, hanem ahogy sikerül. Mondjuk az elején még mondjuk le vagyok maradva jó pár filmmel, de aztán van olyan 10-es pakk, amit már rég láttam, és akkor gyorsan tudom utána felvenni a fonalat. És amúgy csinálok egy top listát is a végén, vagy mondjuk 100-nál valahol közben lesz iktatva egy top lista is, hogy mégiscsak, ha már láttam 130 magyar filmet, én hogy rendezném őket sorrendben? Alapból ezt akartam, hogy mindet megnézem, és utána elkezdeni, de egyfelől nem lenne olyan izgi, hogy ahogy megyünk föl, úgy tudjátok, hogy előre, hogy melyik film nagyjából milyen jó. Nem túl sokszínű, hogy az elején csak rossz filmek lennének, a végén csak a jók, úgyhogy úgy gondoltam, azt viszont, hogy ha időrendben haladunk, akkor én nekem se kell mindet végignézni, hogy elkezdhessem a listát. És így sokszínűbb is lesz, mert minden részben lesznek jobb és rosszabb filmek, és minden részben mondjuk megmondom, hogy abban a 10-ből szerintem melyik volt a legjobb, melyik volt a legrosszabb, kiosztjuk a díjakat és megyünk tovább. Mert próbálok bevágni a filmekből is mindig, hogy nagyjából csak egy mini kontextust adjon a trailerből, hogy ez hogy néz ki, micsoda ez, hogy miről szól, és aztán elmondom a véleményem. Erre gondoltam, hogy így vállalkozom, ha már senki más nem csinálta meg, de szerintem izgalmas. Nagyon-nagyon meglepett, hogy 130 magyar film minimum van az elmúlt 10 évből. Az azt jelenti, hogy minimum havonta egy megjelent, de még gyakrabban is talán. Nyilván valamelyik évben több, valamelyik évben kevesebb, és majd utólag vissza lehet nézni, hogy vajon például Andy Vajnának a közreműködése emelte a magyar filmek színvonalát. Ezt is le fogom szűrni, mert ő egy azért megreformálta a magyar film ipart. Majd amikor ott tartunk, akkor leszűrünk érdekes dolgokat, de az a lényeg, hogy először a filmeket végigmegyünk rá. Mindegyikről elmondom az őszinte véleményem. Amúgy Instagramon kiszoktam rakni, hogy haladok velük, mindig kirakom, amikor megnézek egy újat, szóval hogyha valaki így követné, hogy na most melyik filmeket nézem, és valamiért ő is meg akarná nézni őket, mindet, akkor Instagramon mindig kirakom a legújabb filmet, amit épp megnéztem. Meg már a régieknek is ott van egy ilyen, hát ilyen sztori összefoglaló, hogy miket láttam eddig. Ja, úgyhogy mostantól nyugodtan meghívhatnak a magyar filmpremierekre. hogyha szeretnének, vagy, de megveszem magamnak is egyet, de örülnék, hogyha nem mindig nekem kéne. De eddig szinte minden filmet megpróbáltam legális úton beszerezni. Erről is majd az összefoglalóba beszélek, hogy mennyire könnyű ezeket a filmet legális úton beszerezni, hogyha ha lehet. Szóval majd lesz egy nagy összefoglalás az összes tapasztalatommal. De most jövő szombaton kezdjük el a sorozatot, és kezdjük is el az első 10 filmmel, 2012-vel indulunk. Ja. Úgyhogy ez a projekt. Megnéztem az elmúlt 10 év összes magyar filmjét, és most el fogom mondani, hogy mit gondolok róluk.